36 tubek po 100 gramów, różne smaki, tylko 65,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 77,38. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 sierpnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sprawcy pójdą siedzieć, zero litości. Premier Donald Tusk reaguje na pobicie Adama Niedzielskiego. Finanse, inwestycje i rolnictwo. Ministrowie podsumowali posiedzenie Rady Gabinetowej. Dwoje dzieci nie żyje, 17 osób jest rannych po strzelaninie w katolickiej szkole w Minneapolis. Napastnik został zidentyfikowany. Premier Donald Tusk reaguje na pobicie byłego ministra zdrowia. Szef rządu w serwisie X napisał, że sprawcy pobicia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć. Zero litości, napisał szef rządu. Do ataku na byłego ministra doszło około 15 przed jedną z restauracji w centrum Siedlec. Jak przekazała nam tamtejsza komenda, policjanci szukają dwóch napastników i prowadzą dochodzenie w sprawie motywów pobicia. Adam Niedzielski trafił do szpitala wojewódzkiego w Siedlcach. Ministrowie podsumowali posiedzenie Rady Gabinetowej. Omawiane były finanse publiczne, inwestycje, a także rolnictwo. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił o wzroście wydatków na bezpieczeństwo, który w przyszłym roku ma wzrosnąć trzykrotnie w stosunku do roku 2022. Wraz z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim zapewnili, że Polska sprzeciwia się umowie handlowej z państwami Mercosur. Polska będzie głosowała przeciwko przyjęciu tej umowy w Radzie Europejskiej. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział zaś, że w 2028 roku oficjalnie rozpocznie się budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Do 2030 roku wydamy 100 miliardów złotych w sieci dystrybucyjnej, w sieci przesyłowe, po to, by później móc skorzystać. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska dodała, że mimo prezydenckiego weta, rząd będzie rozwijał farmy wiatrowe, stawiając na modernizację turbin i szybsze procedury inwestycyjne. Ponadto minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnił, że centralny port komunikacyjny powstaje zgodnie z harmonogramem i towarzyszyć mu będzie sieć kolei dużych prędkości. Jan Olencki, Polskie Radio. Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że pomoże rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi. W Nowym Dworze Gdańskim odbyło się w tej sprawie spotkanie z mieszkańcami Żuław. Szef resortu Stefan Krajewski apelował o cierpliwość. Komisje szacują skalę strat, tłumaczy minister. Ja nie mogę dzisiaj powiedzieć, ile pieniędzy wypłacimy, do jakiej powierzchni, nie mając protokołów. Ja bardzo uczciwie podchodzę do swojej pracy, ale też uczciwie podchodzę do rolników, którzy wiem, że dzisiaj czekają na wsparcie i takie wsparcie do nich popłynie. Minister zapewnił, że pomoc trafi do wszystkich rolników. Zapowiedział także zwiększenie środków z budżetu państwa na meliorację Żuław. Policja zidentyfikowała sprawcę strzelaniny w katolickiej szkole w Minneapolis. Napastnik zastrzelił tam dwoje uczniów i ranił 14 innych oraz troje dorosłych. Śledczy badają nagrania i możliwy manifest sprawcy wskazujące na obsesję na punkcie wcześniejszych masakr. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Sprawca strzelaniny w Minneapolis został zidentyfikowany jako 23-letni Robin Westman, który wcześniej posługiwał się imieniem Robert. Otworzył on ogień przez witrażowe okna kościoła podczas mszy inaugurującej rok szkolny. Śledczy badają nagrania wideo oraz ręcznie pisany dziennik, które miały zostać zamieszczone w internecie przez sprawcę tuż przed masakrą. Na jednym z filmów widoczny jest czerwony notes z pełnymi nienawiści zapiskami, a także schematy broni palnej. Westman wyrażał w nich podziw dla sprawcy masakry w Sandy Hook i przyznawał się do obsesyjnych myśli o zabijaniu dzieci. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie motywów sprawcy, określając jego nagrania jako pełne niepokojących, chaotycznych i psychopatycznych treści. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Donald Trump nakazał opuszczenie flag do połowy masztu, by oddać hołd ofiarom ataku. Trwa polowanie na rosyjski okręt podwodny. Norwegowie wspólnie z siłami Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii od kilku dni poszukują rosyjskiej jednostki, która zbliżyła się do grupy NATO z lotniskowcem USS Gerald Ford. Do incydentu doszło na Morzu Norweskim. Norweska fregata wykryła jednostkę, której manewry uznano za groźne. Z bazy lotniczej pod Narwikiem na poszukiwania zostały wysłane 3 samoloty rozpoznawcze, do których dołączyły stacjonujące na Islandii i na Sycylii amerykańskie maszyny. Ze Szkocji do poszukiwań wystartował również samolot patrolowy Królewskich Sił Powietrznych. Od niedzieli przeprowadzono już 27 misji patrolowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pogodnie, ale na zachodzie chwilami będzie się chmurzyć. Tam może także padać przelotny deszcz, a nawet zagrzmi. Wraca upał, będzie od 25 stopni nad samym morzem do 31 w centrum i 32 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Dla mnie najważniejsze w demokracji są wybory. To tak jak widz w teatrze. Czy pójdzie na dany spektakl, to już jest jego wybór. Czy będzie klaskał, a może wyjdzie? Widz w teatrze ma ogromną siłę głosu. Wspieram Fundację Batorego, by podobną siłę miał nasz głos w debacie publicznej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Magdalena Kuta. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od Placu Zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela, i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotelbellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:26. Dobry wieczór raz jeszcze. Za konsoletą Michał Jakubik. Przy mikrofonie Justyna Grabasz. A to są Białe Szumy. Jeszcze do 23:00. Prizes, and I can't use the lies of the same old lies I tried to stay alive. Tell me how I'm supposed to drive when all I know is to survive and all I know is to lie alive. Tell me how I'm supposed to drive when all I know is to survive and all I know is to lie alive. I've been around the way. Montego Bay to the south of Spain, still I claim the pain. Laid on the beach was a quima and me on the salty waters of the Adriatic Sea, but still our clouds I see. I laid out my hurt and it brought folks to church. Not alone when I yearn is what I learned, but I'm 6 feet under the dirt. I know I take a while. Breaking down in it when I'm around anyone, 'cause it's not any fun, but I do need plenty sun. Too bad I'm a queen of the night. It's when I see the brightest lights in my eyes. So how I'm supposed to thrive when all I know is to survive and all I know is to lie. Takie właśnie pięknie płynące, szumiące piosenki wypełnią nam całą godzinę białych szumów. Mam nadzieję, że się Państwo cieszą tak samo jak ja. Kia i Stupid Prizes to na początek piosenka, którą Kia nagrała i wyprodukowała podobno w jeden wieczór. Właściwie noc, którą spędziła w swoim salonie na Brooklynie, samplując utwory Percy'ego Faitha. Aż nagle narodziła się ona. Piosenka właściwie o wykluczeniu, chociaż ubrana w bardzo marzycielską melodię. I tak właśnie miało być. Polecam sięgnąć po więcej muzyki tej artystki. Ja zresztą jeszcze nie raz będę do niej wracać w białych szumach. To już mogę Państwu obiecać, chociaż nie dzisiaj. Dzisiaj w planach na przykład najnowszy Steve Lacy. Nice Shoes. Jeden utwór, ale trochę posklejany z różnych piosenek. Zresztą Steve Lacy jest świetny w takich piosenkowych miksach. Pamiętam, jak zasłuchiwałam się w jego debiutanckiej epce, oczarowana jego głosem, to po pierwsze, a po drugie tymi naprawdę świetnie wymyślonymi piosenkami i melodiami. I albumem, który w całości stworzył na swoim iPhone'ie podobno, a było to już parę dobrych lat temu, w roku 2017. Teraz w końcu wraca z nowym materiałem i te nowości naprawdę bardzo cieszą. Mam nadzieję, że ta płyta, która przed nami, będzie brzmiała podobnie. Zresztą oczekiwania mam wysokie i myślę, że się nie zawiodę. Skład, który przed nami, debiutancką płytę ma jeszcze przed sobą, ale wszystkie single zapowiadające ten album brzmią świetnie i tutaj nie mam wątpliwości, że to będzie naprawdę dobry album. Zespół Kiki Buba. Pozycja horyzontalna. Podobno jak się wczytamy w Wikipedię, to się dowiemy, że buba Kiki to przykład niearbitralnego asocjowania dźwięków mowy z wizualnym kształtem obiektów. I ten efekt dał nazwę zespołowi Kiki Buba, zespołowi, który jest duetem i niebawem wydaje debiutancką płytę. No, nie dość, że teksty są bardzo dobrze napisane, to są również świetnie wyśpiewane w towarzystwie naprawdę dobrych melodii i hipnotyzujących mocno dźwięków. No, jestem pod wrażeniem, przyznam szczerze, a utwór Pozycja Horyzontalna, który za nami, to jest chyba w ogóle jedna z moich ulubionych polskich piosenek tego roku. Bez cienia przesady. Trzymam za nich kciuki. Wiem, że jeszcze namieszają, no i czekam na tę debiutancką płytę. A przed nami teraz Ethel Kane. Thank you. Waco, Texas. 15 muzycznych minut i piękna piosenkowa opowieść. Opowieść, która trochę zimowała, bo została napisana dawno temu. Ethel Kane chciała umieścić ją na swojej wydanej w 2022 roku płycie Preacher's Daughter, ale potem zmieniła zdanie i utwór trafił ostatecznie na płycie Will Be Tucker, I Will Always Love You. Co więcej, pięknie tę płytę zamyka i jest właściwie takim pożegnaniem. A Will Be Tucker to jest były chłopak Ethel Kane jeszcze z czasów licealnych. Dziękuję za podrzucenie. Jakoś mi umknął ten album w gąszczu nowości, ale kolejny ze słuchaczy trójkowych, pan Jacek, ostatnio mi wspomniał o tej płycie, więc tak oto wybrzmiewa dzisiaj w białych szumach. Bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że to były naprawdę przepiękne minuty. A tymczasem dzielę się teraz z państwem kolejnym polskim utworem. Utworem artystki, która do tej pory występowała w duecie Pola Chobot i Adam Baran, ale teraz postanowiła, że będzie nagrywać solo, jako Pola Maj. No i w moim odczuciu jest pięknie, zresztą proszę posłuchać. To twoja wina. Vertically. Thank you. Wiesz, to jest piosenka. Znowu się będę zachwycać, ale myślę, że mam dobry powód. Farao i Laradzi, Voice Continues, to właśnie nam popłynęło na trójkowej antenie. Pani Martyna napisała do mnie chwilę temu z pytaniem, czy dzisiaj pojawi się coś Lany Del Rey. Otóż nie, ale myślę, że Farao ma w swoim głosie sporo Lany. Oczywiście nie ma mowy o żadnym kopiowaniu, po prostu to rozmarzone brzmienie trochę mi Lanę przypomina. Mam też nadzieję, że sprawiło pani Martynie trochę radości. No to jestem ciekawa, czy mają państwo jakieś skojarzenia dotyczące tej piosenki, która przed nami. Ja kilka mam, ale o tym za moment. Good. Słychać właściwie od razu, że przy tej płycie pracował Kamasi Washington. Piękne, spirytualne brzmienie, rozbudowane aranżacje, cudowne gospelowe chórki, no i ona, Amita Fra. Bo to właśnie ta artystka stoi za tym utworem i za całą płytą The Prophet and the Madman. To jest tylko niewielki element tego albumu, ale proszę sobie wyobrazić, takich utworów na płycie jest 11. Jest to ponad godzina niezwykłej muzycznej podróży. Tymczasem nasza dzisiejsza wspólna muzyczna podróż niestety dobiega końca. Na zakończenie jeszcze The Cosmic Tones Research Trio i utwór Sankofa, którego tytuł oznacza: musimy powrócić i odzyskać swoją przeszłość, abyśmy mogli zrozumieć, po co i w jaki sposób staliśmy się tym, kim jesteśmy dzisiaj. I z tymi słowami i z tą muzyką Państwa zostawiam. Białe Szumy dzisiaj realizował Michał Jakubik. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękujemy za dzisiaj, dobrej nocy i do usłyszenia. Autopromocja. Pięć